yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi dan bila ku menanti. Hendakkah engkau coba Fatin.